Duela hiru urte Hondarribian 15 arte galeria irekiak zeuden, artista profesional eta amaterren lanak biltzen zituzten, eta uda garaian Hondarribira heltzen ziren turista asko gune hauetatik pasatzen ziren, bertako eta kanpoko artisten lana ikusi eta erosteko helburuarekin. Egoera hori asko aldatu da, krisi ekonomikoak ere sektore honetan eragin du. Gotzone Elu Modoti, arte tailerrako nagusiarekin hitz egin dugu. Ba, gaur egunean zoritxarrez esan behar dizut, izugarri jitsi dela kopurua. Alde zaharrean, lehen dana galeriaz beteta egoten zen, orain kale nagusian nago ni urte osoan zabalik, eta gero goraxiago dago Carmen Mauraren tailerra, baina zabaltzen du abuztuan eta erakusten du bere obra. Eta gero daukagu hor Damarri plazan, Alamedan, Otzazki galeria, lehen Arma plazan zegoena. Eta gero, Gipuzkoa plazan, abuztuan ere zabaltzen du Javier Sagarzazuk bere lanekin. Hori alde zaharrari dagokiola. Eta gero, portuan edo marinan, lehen bazegoen Paskua izeneko galeria, itxi egin zuten, Susperregi galeria ere bazegoen, baina espaldi itxi zuten, eta uste dut gelditzen dela Arman galeria, egola San Pedro kalean, ez paralelo batean. Eta ez dut gehiago gogoratzen. Horrek esan nahi du, azkeneko urteetan, bazentzu batean, beherakada bat eman dela, zerri dagokio, zerrengatik izan daiteke, bai krisi ekonomikoak eragindu ere, Bai, nik uste dut egoera ekonomikoak eragin handia duela. Badago jendea beti ekonomikoki ondo dabilena, baina beste batzuk ari dira oso gaizki pasatzen. Baina hala ere, nik uste dut krisia gora, krisia bera, hainbestetan aipatu dute hori, jendeak bildurra handia duela artean edo pinturan edo argazkietan inbertitzeko. Gero, nik hemen urtean zehar ditut argazkiak, eta udan, pintura. Eta esan behar dizut, gaur egunean edozeinek duela kamera bat, eta edozeinek duela telefono bat, nik esaten dut, kamera transvestituak. Orduan, edozeinek egiten ditu argazkiak, eta edozein sentitzen da argazkilari. Orduan, argazkia izugarri desvalorizatu edo ez dakit hitz egokia den, baina asko ez da baloratzen bere zentzuan. Eta nik uste dut jendeak alde batetik argazkiak, bai nik ere egiten ditut. Eta pintura, pintura beti da argazkia baino garestixagoa. Eta gaur egunean ez du inork erosten, gustatzen zaio jendeari, baina gauza txikiak, igual 25 €, 30 €, holako gauzatxoak, lamina batzuk, baina saldu zoritxarrez, esan behar dizut, ez dela ezertxure saltzen, gainbera datorrela hau, eta ez dakitzen bate aguantatuko dugun denok. Bueno, Gotzone, aipatzen ari ginen azkeneko urteetan, Hondarribian, arte galerien ibilide honetan emandako beherakada. Gogoratuko dugu bere garaian, ja duela urte desente, zuk herriko etxeari, hau da udaletxeari planteamendu bat egin zenuela, hain zuzen ere, zentzu batean baita ere artearen ibilbide hori, artearen eskaintza hori baita ere zentzu batean bultzatzeko herrian, ez? Zentzu horretan ezen mugimendurik egon udaletxearen aldetik, eta poliki ikusi ditugu baita ere modu batean edo bestean ondorioak, ez da. Bai, nik udaletxean presentatu edo aurkeztu izan ditut proiektuak, eta eskatu izan dut ere alde zaharra berpizteko dauden lokalei ematen zaizkien diru laguntzak. Nik egia esan behar dizut ezetza, ez da erantzunik ere zoritxarrez ez dudala jaso. Orduan, batzuetan iruditzen zait bla bla bla asko, baina gero ezer gutxi egiten dutela. Eta banuen proiektu bat, eta oraindik ez dut burutik kendu, lehenengo emakume euskaldun argazkilaria Ai, jo, orain, Eulalia Abaitua García de Salazar, bilbotarra. Nik liburua irakurri nuen, eta gero hitz egin nuen liburu horretaz. Bueno, ba, hitz egin nuen museoarekin, Bilboko Museo Etnografikoarekin, bere erakusketa ekartzeko ona, baina eskatzen didate 3.000 euro, transporte eta seguroa, nik ezin du dirutza hori ordaindu. Udal kultura teknikariari aurkeztu nion, eta ez zuten leku egokirik, ez kulturretxean, ez auditoriumean, eta ordu nik esan nion. Bueno, nik proposamen bat egiten dizuet. Nik egingo dut gestioa, nik lokala usten dizuet, nire izena agertu nahi ez baduzue, ez da agertuko, eta ni egongo naiz hemen zaintzen. Eta hola, bizkarrean emunda esan zidan, ke graziosa eres. eta hori gelditu da. Ordu nik usteko ze... Alde horretatik, behar bada ez dago kontzientzia bat udaletxearen aldetik zenuako ekarpena ematen dion bai artea eta sektore hau azken finean herriari ez da? Bai, igual asko inbertitzen dute jazz blues jaialdia, ez dakizer, auta bestea, hitz pomposoak, baina gero benetan artea jendeak ikusteko eta zabaltzeko, ezer gutxi egiten da. Eta hemen gabiltza, ba, hori, nik adibidez nire pensionista soldatatik ordaintzen alokairua eta dana. Eta zaila da horrela aurrera jarraitzea, ze ezin da. Eta gero beste gauza bat gertatzen dena da, jende guztiak nahi dituela erakusketak egin udan. Uztaila, abuztua eta iraila. Claro, hemen urte osoa aguantatu behar da eta urte osoan mantendu behar da. Orduan zaila da, diru laguntzak egongo balira edo apoio bat udaletxaren aldetik, ba, erresagoa izango litzateke. Zer, nik aukera ematen diet urtero argazkizale afizionatuei, institutoko argazkigintza tailerrekoei. Gauza horiek igual udalak berak egin beharko lituzke, eta nik egiten ditut. Eta horrekin batera esango dugu, bueno, udan gaude, badakigo Hondarribia, bueno, ba, herri turistikoa dela, bizitari asko, jasotzen duen herri bat da, bueno, bai Euskal Herritik, ba, Euskal Herritik kanpo, bueno, ba, bizitariak jasotzen dituela Hondarribiak, eta bizitari horiek baitare, bueno, modu batean, ba, hor portzentai bat baitare, bueno, ba, modu batean obestean gerturatzen direla horrelako lekuetara ez da. Bai, eta gainera esaten dute, jo, ni duela ez dakizen bat urte torri nintzen, kale hau oso animatua zegoen, ba, zeuden, galeria gehiago, eta orain, bakarri zaudezu, eta esan nion, bai, zoritxa esaten diet, zoritxarrez, bai, jo, ba, eskerrak, aguantatu, esaten didate, animoak ematen dizkidate, oso polita dago, baina animoekin bakarrik ezin da, jendeak eskartzen du, egotea olako espazio bat zabalik, behintzat gauza diferenteak ikusteko, baina zaila da, kompetentzia gehiago egongo baliz beti sortzen da dinamikoa, beste dinamika bat eta hoxe. Eta bueno, ja bukatzeko, pixka bat zer da uda hontan, ba bueno, jasotzen duzutena hementxe modokin. Ba begira, uztailan daukat Madrilgo emakume margolari bat. 17 urte daramatza hemen udak pasatzen, berak eta igaz gerturatu zitzaidan. Gero abuztuan izango dut Arabako margolari bat, Salinillas herrikoa. Eta gero irailan argazkiak berriz, Donostiako argazkilari bat. Eta urrian argazkilari frantses bat, hilabete osoan. Eta gero azaroan kolektibo batenak, argazki kolektibo batenak. Eta holaxe, joan tenaiz betetzen hilabeteak. Ta hori izango da, uda hontan eukiko dudana, pintura eta argazkiak. Osongi, gonbidatuko ditugu bereziki Ipar Euskal Herriko ba, lagunak, bisitariak, uda hontan Hondarribitik, bueno, pasatzen baldin badira, onera etortzen baldin badira, bueno, badakite, nun aurkitu modotiez, gogoratuko dugu, nun kokatua zaudete. Hori ba, Modotti, italianoa da, Modotti. Modotti tailerra dago kale nagusian 24an, bajuan. Udaletxearen ondo onduan, Hondarribian. gonbidapen horrekin gelditzen gara, esker mila, Gotzone gurean izategatik. Esker mila, mila esker, zuei nitaz gogoratzeagatik.